سورت سبا مکی سورت ہے، 6 رکوعات ہیں اور 54 یعنی 54 آیات ہیں۔ سورت سبا سے سورتوں کا پانچواں گروپ شروع ہو رہا ہے جو سورت حجرات پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں 13 سورتیں السبا الاحقاف مکی ہیں، آخر میں 3 سورتیں محمد الفتح اور الحجرات مدنی ہیں۔ اس گروپ کی پہلی سورت سورت سبا ہے اور اس کے مضامین اس بات توحید اور قیامت ہیں، بنیاد اس کی شکر اور اس کے تقاضوں پر ہے۔ خطاب مترفین قریش سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر۔ ساری حمد و ثنا، تعریف، شکر اللہ تعالی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ اس سورت کی بنیاد شکر اور اس کے لوازم اور تقاضوں پر ہے، اور یہ بات قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورت الفاتحہ میں بھی اچھی طرح بیان کی جا چکی ہے کہ شکر ہی پر توحید اور پھر پورے دین کی عمارت کا انحصار ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کا جو بھی احسان ہے، اس پر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، کیونکہ کوئی بھی شخص اگر اپنے محسن کا شکر گزار نہیں تو یہ اس کے اپنے کمتر ہونے یا اس کے اپنے بد اخلاق ہونے کی دلیل ہے۔ اگر غور کیا جائے تو آسمان و زمین کی ساری نعمتیں، تمام تر چیزیں جن سے انسان ہر لمحے فائدہ اٹھا رہا ہے اور جن پر انسان کی بقا کا انحصار ہے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اسی کے حکم کے مطابق کام کرتی ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان مانتا ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بنا، اسے کسی نے بنایا، اسے کوئی چلا رہا ہے، اور عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بنانے اور چلانے والا ہی اس کا مالک بھی ہو۔ اور اگر کوئی شخص یہاں تک حقیقت کا اعتراف کر لیتا ہے تو پھر اگلی حقیقت کے ماننے میں اسے کچھ مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ ایسی ہستی کے آگے جھکنا اور اس کا شکر بجا لانا پھر انسان کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ یہاں پر اسی حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ اور شکر کا لازمی تقاضا کیا ہوتا ہے، جسے پیچھے بات ہے نا کہ شکر کے تقاضوں پہ بھی بات ہے اس صورت میں، تو شکر کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ ہی کی عبادت اور اطاعت کرے اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی اور نے کچھ بنایا نہیں، کسی چیز کا مالک نہیں، تو پھر شکر اس کا کس لیے، عبادت اس کی کس لیے؟ اور اگر دیکھا جائے تو انسان جن چیزوں کے مالک ہیں، وقتی طور پر، عارضی طور پر، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو مالک بنایا، وہ بھی ذاتی طور پر خود مختار نہیں ہے، ان چیزوں کے خالق نہیں، یہ چیزیں بطور امانت کے ہیں ان کے پاس، جس کا ذکر سورۃ الاحزاب کی آخری آیات میں کیا گیا کہ انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ تو ہمیں جو کچھ بھی نعمتیں ملی ہیں وہ بھی امانت ہے، جو ان پر اختیارات ملے ہیں نعمتوں کو استعمال کرنے کے وہ بھی امانت ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کو پا کر شکریہ ادا کرنا بھی ہم پر ایک امانت ہے، اور جو یہ امانت یا یہ حق ادا کر دے گا وہی کامیاب ہے۔ تو الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب تعریف تو اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی ہر چیز کا مالک ہے۔ اور یہاں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی کرایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے، جس کا شکر ادا کرنا ہے، جس کی تعریف لازم ہے ہم پر، جس کی عبادت اور اطاعت ضروری ہے، وہ وہی ہے جو اس کائنات کا مالک ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے ہے حمد آخرت میں. دنیا میں تو اہل ایمان حمد کرتے ہیں اپنی چوائس کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ، عبودیت کے جذبات سے سرشار ہو کر، لیکن آخرت میں وہ لوگ بھی اس کی حمد و ثنا کرنے پہ مجبور ہوں گے جو آج کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ اصل حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے گی. تو اہل ایمان جو دنیا میں تعریف کر رہے ہیں، یہ تعریف آخرت میں بھی باقی رہے گی. اور اگر دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں تعریف وہی کریں گے وہاں پر، یا انہی کی تعریف قابل قبول ہوگی جو دنیا میں اس کی تعریف کرتے ہیں، جو سچے دل سے اس کے شکر گزار ہیں. اور یہ تعریف آخرت میں کس طرح ہوگی؟ سورۃ الزمر میں آتا ہے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. سورۃ الاعراف میں آتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سورۃ فاطر میں آتا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. سب تعریف اس ذات کی جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. سورۃ القصص میں آتا ہے لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم وإلیہ ترجعون. تو گویا دنیا میں تعریف کرنے والے آخرت میں بھی اللہ تعالی کی تعریف کرتے رہیں گے. ایک مومن کا ترانہ حمد الہی کا ترانہ ہوتا ہے جب اس کا دل نعمتوں کے احساس سے سرشار ہوتا ہے، تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ان نعمتوں کے زبان سے اظہار اور اقرار میں. وہ بے ساختہ اور بے قرار ہو کر اپنے رب کا شکر گزار ہو جاتا ہے. دنیا میں یہ حمد و ثنا عبادت شمار ہوتی ہے، اور آخرت میں اہل ایمان کی ایک روحانی خوراک بھی ہوگی، کیونکہ دنیا میں ان کو اتنی عادت ہو چکی ہوگی کہ آخرت میں بھی وہ اس کے بغیر رہ نہ سکیں گے. جیسے کہ دنیا میں بھی بعض اوقات ایسے تجربات اور مشاہدات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے عادی ہوتے ہیں، بعض اوقات نیند میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے بڑبڑانے میں بھی ان کے ایسے ہی الفاظ ہوتے ہیں، بے ہوشی طاری ہو جائے تو بے ہوشی میں بھی ذکر الہی کرتے رہتے ہیں، اور ایسی چیزیں بارہا دیکھنے میں آتی ہیں. کیونکہ یہ حمد و ثنا ان کی عادت ثانیہ ہو چکی ہوتی، وہ بے اختیار اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ کہیں بھی اپنے رب کو بھولتے نہیں ہیں، کیونکہ رب کی نعمتیں اور رب کی نشانیاں ان کو اپنے چاروں طرف نظر آتی رہتی ہیں. وہ اسے بھولے تو کیسے بھولے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی گواہی دے رہا ہے، ایک ایک چیز اس کی یاد دلاتی ہے. اس لیے بندہ مومن دن ہو یا رات ہو، ہوا میں ہو، فضا میں ہو، خشکی میں ہو یا پانی میں، کہیں پر ہو، وہ اپنے رب کی حمد و ثنا جاری رکھتا ہے. وہ سونے جا رہا ہو تب بھی، وہ سو کر اٹھتا ہے تب بھی، وہ موت کے وقت بھی اسی کے نام پہ مرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اسی کے نام کے ساتھ زندہ ہوگا، اور وہ قبر سے اٹھتے ہی اس کی تعریف میں، حمد و ثنا میں مشغول ہو جائے گا. اور اس کے لیے اسے کسی بیرونی طاقت سے یاد دہانی کی ضرورت نہ ہوگی، یہ حمد و ثنا اس کی عادت ثانیہ بن چکی ہوگی. اور جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو بھٹکانے والے اور مشرکین اپنے معبودوں پر لان تان کریں گے، ان کی حمد و ثنا نہیں کریں گے. حمد و ثنا تو صرف اسی کی ہوگی جس کو سزاوار ہے، جو اس کا حقدار ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کی بھی جھوٹی تعریفیں دنیا میں ہوتی ہیں، یا جو بھی معبود ایسے، خواہ وہ دنیاوی لیڈرز ہوں یا پتھر کے بت ہوں، جن کی تعریفوں کے لوگ پل باندھتے ہیں، وہ سب کی سب وہاں باطل ہو جائیں گی، اور اصل حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کی ہوگی. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، کائنات کے ایک ایک کل پرزے کی براہ راست خبر گیری کر رہا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود کبھی کوئی مشینری ڈھیلی نہیں پڑی، کہیں کوئی خلل نظر نہیں آتا، کیونکہ ہر چیز براہ راست اس کی نگرانی میں کام کر رہی ہے، لہذا کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ وہ حکمت والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ تو گویا انتظام چلانے کے لیے ان دو صلاحیتوں کا ہونا بے حد ضروری ہے، ایک یہ کہ انسان تمام شعبوں کی خبر رکھتا ہو، دوسرے یہ کہ حکمت کے ساتھ معاملہ کرنا جانتا ہو۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خبیر ہونے کو مزید مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کے دائرہ علم سے باہر ہو۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، کیا کچھ جاتا ہے، ہر طرح کی چیز جو زمین سے اٹھتی ہے، زمین کی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے زمین ہی کی طرف واپس جاتی ہے۔ تو عام معنی میں تو ہر چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی چیز زمین میں جاتی ہے، اور یعنی جو چونکہ تنگ جگہ میں داخل ہونا ہے، مراد یہ ہے کہ کوئی باریک سے باریک چیز بھی کسی تنگ سے تنگ سوراخ میں بھی زمین میں جا چھپتی ہے تو بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے، جیسے حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یا اسی طرح لوگ اپنے خزانے زمین میں دفن کرتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ بارش کا پانی ہے جو نیچے اترتا ہے، زمین میں جذب ہو کر نیچے کہیں چلا جاتا ہے۔ انسان ہے یا جانور ہے، جو بھی کوئی مرتا ہے اسے زمین اپنے اندر دوبارہ سمیٹ لیتی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ ہر چیز اس میں سمٹتی چلی جاتی ہے، اس میں جذب ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہر طرح کے نباتات کے بیج جو ہیں وہ زمین کے اندر جاتے ہیں تو پھر وہاں سے پودے اگتے ہیں۔ تو گویا یا علم ما یلج فی الارض، جو بھی زمین کے اندر داخل ہوتا ہے وہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو بھی اس میں سے باہر آتا ہے، یعنی داخل ہونے کے بعد باہر نکلتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے روز اول جو کچھ زمین کے اندر رکھا لوگ اس کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ مثلا اگر پہلے معنوں میں لیا جائے تو ہر بیج جو زمین میں جاتا ہے جب وہ پودا بن کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے کون سا بیج پودا بن کے سر اٹھا رہا ہے، زمین پھاڑ کے باہر نکل رہا ہے۔ اسی طرح ہر طرح کی معدنیات، یعنی مائننگ جو کرتے ہیں، مائنز کے اندر جو کچھ ہے ان کو انسان کھود کے مختلف طریقوں سے جو باہر نکالتے ہیں وہ اس کو پتا ہے۔ کسی بھی قسم کے جو تیل ہیں یا گیسز ہیں یا دیگر چیزیں ہیں جو بھی نکلتی ہیں جہاں سے، وہ سب اس کے علم میں ہے۔ پھر اسی طرح بعض حشرات الارض زمین کے اندر سے باہر، مثلا بلوں کے اندر جاتے ہیں اور پھر باہر نکل آتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی سب اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں سے جا رہا ہے، کون کہاں سے باہر آ رہا ہے۔ انسانوں کا علم ایسا نہیں، بعض وقت ان کے پاؤں کے نیچے خزانے دفن ہوتے ہیں، ان کے علم میں نہیں ہوتا چند فیٹ کے گہرائی میں کیا کچھ دولت ان کے پاؤں کے نیچے ہے، وہ اس سے لا علم اور بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا ہے۔ پھر اسی طرح وما ينزل من السماء، پہلے زمین کا ذکر کیا گیا پھر آسمان کا ذکر کیا گیا، کہ جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، جیسے وحی الہی، فرشتے، اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت، رحمت، پھر اسی طرح بارش، اولے، بجلی کا گرنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی آسمانوں سے نیچے آتا ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو اوپر چڑھتا ہے، آراجا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، عروج سے اوپر چڑھنا، اور رک رک کے چڑھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ سیڑھیوں پہ جیسے چڑھتے ہیں تو رک رک کے چڑھتے ہیں نا، ایک دم اوپر نہیں جا سکتے، تو اس سے مراد کسی بھی چیز کا اوپر جانا ہے، خواہ وہ راکٹ اور سیارے ہوں یا پھر فرشتے جو واپس جاتے ہیں اوپر اور بندوں کے اعمال وغیرہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر، یا ہماری دعائیں اوپر چڑھتی ہیں، اعمال چڑھتے ہیں، یعنی کچھ بھی جو چڑھتا ہے اوپر، وہ سب اس کو علم ہے۔ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور اتنا علم رکھنے کے باوجود وہ انتہائی مہربان بھی ہے، بخشش فرمانے والا بھی ہے، کہ ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ ایک ایک ذرے کے بارے میں اس کی الٹ پلٹ، اوپر اڑنے، زمین پہ بیٹھنے، زمین کے اندر جانے، وہاں سے نکلنے، یعنی کائنات کی کسی چیز کی کوئی ایسی حرکت نہیں کہ جو اس کے علم میں نہ ہو یا جس سے وہ بے خبر ہو، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود وہ بندوں سے فوری انتقام نہیں لیتا، ان کو سزا نہیں دے ڈالتا، وہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ حکیم بھی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام طرز کے برخلاف رحیم کا لفظ پہلے آیا ہے، غفور کا بعد میں آیا ہے۔ عموماً انداز کیا ہوتا ہے؟ غفور الرحیم، بخشش پہلے آتی، رحمت بعد میں، لیکن یہاں اس کے علم کی کثرت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد پہلے رحمت کا ذکر ہے اور پھر بعد میں بخشش کا ذکر ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہتے ہیں؟ لا تأتین الساعة، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت، یعنی کافر لوگ قیامت کو نہیں مانتے۔ قل بلا وربی لتأتینکم، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، البتہ ضرور آئے گی تمہارے پاس۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، یعنی یہ خبر دے رہا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نہیں چھپی ہوئی، نہیں پوشیدہ، نہیں دور اس سے ذرے کے برابر کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین، اور نہ چھوٹی اس سے یعنی ذرے سے، ولا اکبر اور نہ بڑی، مگر یہ کہ وہ کھلی کتاب میں موجود ہے۔ کافروں کا کہنا ہی تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، تو پوری شدت کے ساتھ ان کی بات کو رد کیا گیا، کیسے نہیں آئے گی؟ قل، آپ کہیے ان کو، بتائیے ان کو کیوں نہیں آئے گی، قسم ہے میرے رب کی۔ اب یہاں قسم بھی کھائی گئی، اس کے بعد لتأتینکم، لام بھی تاکید کا، نون بھی مشدد، یعنی کتنی شدت ہے اس کلام میں، تاکید پر تاکید ہے۔ قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ وہ بہر صورت یقیناً آئے گی، اور یہ خبر تم کو کون دے رہا ہے؟ یہ خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذاتی طور پر نہیں آ رہی، بلکہ اس رب کی طرف سے آ رہی ہے جو عالم الغیب ہے، جو ہر غیب کو جانتا ہے، اور اس کا علم غیب کس قسم کا ہے؟ کہ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کہیں بھی نہیں چھپی ہوئی۔ یعزب کا لفظ جو ہے عین زے بے سے ہے، دور نکل جانے کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل ہو جانا، یعنی غائب ہونا بھی، چھپ جانا بھی، اور دور چلے جانا بھی، یعنی دو تین معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ بھی غائب نہیں، دور نہیں، چھپا ہوا نہیں، تو تمہارے جسم کے ذرات اگر کہیں مٹی میں مل کے نظروں سے بظاہر اوجھل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ آخر ان کو جمع کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہ کر سکے گا؟ عالم الغیب کہہ دینا بھی کافی تھا اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر، اس کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے، لیکن یہاں تفصیل بتائی گئی کہ کیسا علم غیب جانتا ہے، کہ بڑی بڑی باتیں تو دور کی بات، ذرے جتنی چیز وہ بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ یہ علم تم کو وہ رب دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایسا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس ہے؟ نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی فرشتے کے پاس، نہ کسی سائنسدان کے پاس، نہ کسی عام انسان کے پاس، پھر اس کے برابر کوئی ہو کیسے سکتا ہے؟ پھر اس کے علاوہ کسی اور کی باتوں کی تصدیق بھلا کیوں کی جائے گی؟ اس کو کیوں نہ آخر مانا جائے گا؟ اور پھر صرف ذرے کی بات نہیں کی گئی، حیرت کی بات ہے، ولا اصغر من ذلك، ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذرے سے چھوٹا یا ایٹم سے چھوٹا آنسر بھی کوئی ہے؟ قدیم یونانی یعنی گریک فلسفیوں نے ایٹم کا لفظ پہلی دفعہ استعمال کیا۔ آ کا مطلب ہے ناٹ، یعنی نہیں، اور ٹام کا مطلب ہے ڈیوائڈڈ، یعنی تقسیم ہونا۔ इसलिए एटम का मतलब हुआ न तकसीम होने वाला। बहुत अरसा तक यही ख्याल किया जाता था कि एटम मादे का सबसे छोटा और न तकसीम होने वाला आंसर है, लेकिन जदीद तहकीक ने एटम के अंदर और कई जर्रात दरियाफ्त कर लिए हैं। जब हम एटम को मजीद गौर से देखते हैं तो हमें उसके अंदर एक न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नजर आते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी मजीद दो किस्म के जर्रे मौजूद हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। काफी अर्से तक साइंसदान एटम का यही स्ट्रक्चर समझते थे, लेकिन अब मजीद तहकीक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर छोटे तरीन जर्रात यानी टाइनियर यूनिट्स ऑफ मैटर क्वार्क्स दरियाफ्त हुए हैं। अब तक 6 किस्म के क्वार्क्स दरियाफ्त हो चुके हैं। ये प्रोटॉन से 1000 गुना छोटे होते हैं। तो अगर हम एटम के साइज का अंदाजा लगाना चाहें तो यूं समझें कि एक गोल्फ बॉल एटम से इतनी बड़ी है जितनी बड़ी हमारी दुनिया एक गोल्फ बॉल से है। और आप सब जानते हैं कि 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मालूम नहीं था जाती तौर पर कि जर्रे या एटम से छोटी भी कोई चीज हो सकती है या उसके भी कुछ अज्जा हो सकते हैं, लेकिन आज के दौर में इंसान ने इस बात को दरियाफ्त कर लिया और कुरान पाक की इस आयत की तस्दीक हो गई अमली तौर पर भी। अगरचे हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो ईमान बिल गैब ही काफी है, लेकिन वो लोग जिनको ऐसे दलाइल की जरूरत रहती है उनके लिए एक अहम नुक्ता है कि जर्रे से छोटी कोई चीज, और जर्रे में आप देखें एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो वो उसके अज्जा हैं, और उसको फाड़ कर इंसान ने मजीद बेतहाशा एनर्जी हासिल की। फरमाया कि तुम्हारे नजदीक कोई चीज छोटी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के नजदीक छोटी से छोटी चीज की हकीकत भी खुली किताब की तरह है, सब उसको मालूम है और उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वला अकबरू, और न जर्रे से कोई बड़ी चीज जो तुम्हारे इल्म में हो, इल्ला फी किताब मुबीन, मगर ये कि वो खुली किताब में बयान करने वाली किताब में मौजूद है, और इससे मुराद लोहे महफूज है जिसमें हर चीज का पूरा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। फिर कयामत का आना जरूरी क्यों है? लियज़ियल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, ताकि जजा दे वो उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए। यानी कयामत के आने पर पहली दलील क्या थी? अल्लाह ताला का बाखबर होना और उस हस्ती का हमें इस बात की खबर देना कि जिससे जर्रे बराबर भी कोई चीज छुपी हुई नहीं, क्योंकि वो खालिक जो है इन चीजों का। और दूसरी दलील क्या है? अकली दलील, कि क्या तुम्हारी अकल नहीं मानती इस बात को कि कयामत को आना चाहिए ताकि अच्छे काम करने वालों को उनकी अच्छाई की जजा मिले। लियज़ियल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, ताकि जजा दे वो उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। यानी अच्छी तरह वजाहत कर दी कि कयामत का आना जरूरी क्यों है। कयामत के आने की ये जरूरत या इल्लत है, कयामत इसलिए बरपा होगी कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा पैदा करे और नेकों को उनकी नेकी की जजा दे, बदला दे। क्योंकि दुनिया में ये बात मुमकिन ही नहीं, क्योंकि बाज़ों का ऐसा होता है कि एक शख्स अल्लाह ताला पर ईमान लाता है, नेक अमल की कोशिश करता है और वो हर तरफ से सताया जाता है। उसको इस नेक अमल की, ईमान लाने की, अच्छे काम करने की कोई जजा, कोई तारीफ, कोई अप्रिसिएशन दुनिया में मिलती ही नहीं। क्या उसका हक मार दिया जाए कि जिसने सबसे बड़ी सच्चाई का ऐलान किया, उसका इजहार किया, क्या उसको इसका बदला न दिया जाए? ये तो फिर बड़े जुल्म की बात होगी कि एक शख्स जो ईमान लाकर अल्लाह की खातिर तरह तरह से सताया गया, उसूलों की जिंदगी पर कायम रहा, और एक शख्स जिसने किसी भी उसूल को मद्देनजर न रखा, उन दोनों का हाल बराबर हो जाए, दोनों ही मरखब के खत्म हो जाए। ये तो मुमकिन नहीं, ये तो इंसानी अकल भी इस बात को नहीं मानती। ये तो अदल इंसाफ के खिलाफ है कि जो ईमान लाकर बेपनाह कुर्बानियां करें, अल्लाह की इताअत में दुख उठाएं, तकलीफें उठाएं, उनकी सारी तकलीफों को ऐसे ही रायगां कर दिया जाए? नहीं, उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, ऐसे लोगों के लिए बख्शिश भी है और इज्जत वाला रिस्क। बख्शिश उनके लिए क्यों? इसलिए कि अच्छे काम करने वाले भी इंसान ही हुआ करते हैं और इंसानों से कमी बेशी हो जाती है, कुछ ना कुछ कोताही हो ही जाती है, लेकिन अल्लाह ताला किसी की मामूली कोताहियों की वजह से उसकी बड़ी बड़ी कुर्बानियों को रायगा नहीं कर देगा। ایسے لوگوں کے لیے اس نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، اور رزق کریم اور عزت والے رزق کا. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی حق کو نیچا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کی، ان کو بھی اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے. اس لیے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، کوششیں کی ہیں، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. تو والذین سعوا، سعوا کا لفظ سعی سے، سعی کس کو کہتے ہیں؟ دوڑ دھوپ، کوشش، بھاگ دوڑ کرنا، یعنی ہماری آیتوں کے جھٹلانے میں جو ہم نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی، فی آیاتنا، انہوں نے کیا کیا؟ معاجزین، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہیں. کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ہم تو بھر کے مٹی ہو جائیں گے، ہمیں تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، مٹی کو کوئی اٹھا کے کہاں سے سزا دے گا، کہاں سے آگ میں ڈالے گا، کہاں عذاب آئے گا، اس لیے جو کرنا ہے کر لو، یہ سمجھتے ہوئے انہوں نے ہر غلط کام کیا، اور خاص طور پر اہل ایمان کو خوب ستایا، اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کے کام کیے، یعنی دین کی مخالفت میں ساری زندگی گزاری. یہاں لفظ معاجزین استعمال ہوا جو معاجزہ سے ہے، یعنی باب مفعلہ سے، عین جیم زے اس کا روٹ ہے. ایک دوسرے کو شکست دینے کے ارادے سے باہم مسابقت کرنا، یعنی جن لوگوں کی ساری کوششیں اس کام میں لگ گئیں کہ اللہ کی آیات، اس کے احکامات، اس کے دین کو نیچا دکھائیں، اس کو حقیر بنا کے پیش کریں، اس کو معمولی کر دیں، اس کو غیر اہم کر دیں، اس کا انکار کر دیں، ایسے لوگوں کی پھر سزا بھی بہت سخت ہے. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان لوگوں کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. رجز عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور علیم المناک،